Hij denkt er niet over om uit de race voor het Amerikaanse presidentschap te stappen. Joe Biden gaf vannacht een 20 minuten durend interview met de zender ABC News, waarin hij als belangrijkste opdracht had de schade van het dramatisch verlopen debat met Donald Trump enigszins te herstellen en te laten zien dat hij fit genoeg is voor een tweede termijn. Biden zei tegen de interviewer dat alleen de Almachtige hem kan stoppen. If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down? Well, it depends if, unless the Lord Almighty comes out and tells me that, I might do that. We're not going to do that. You sure? Well, yeah, I'm sure. Ja, het kwam er niet echt heel overtuigend uit, dus de interviewer probeerde het nog maar een keer. Wat als iedereen om hem heen zou waarschuwen dat hij gaat verliezen? If you are told reliably from your allies, from your friends and supporters in the Democratic Party, in the House and the Senate, that they're concerned you're going to lose the House and the Senate if you stay in, what will you do? I'm not going to answer that question. Nou, die vraag gaat hij dus niet beantwoorden. Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. Een jurist, Amerika-kenner en iemand die vannacht is opgebleven om dit interview te bekijken? Nou, eerlijk gezegd ben ik wel wat vroeger opgestaan om het even terug te kijken. Ja, hij denkt er dus niet over om op te stappen. De speculaties waren er de afgelopen dagen. Had u verwacht dat hij zou opstappen of dat hij dit zou zeggen? Nou, niet 1, 2, 3. Het ging ook meer om de wat voor performance hij als het ware aan de dag legt. Hoe komt hij over? Kan hij de schade die inderdaad die is berokkend tijdens het debat, kan hij niet zozeer herstellen, maar in ieder geval de schade niet erger laten worden? Daar is hij aan de ene kant denk ik in geslaagd. Maar aan de andere kant, het feit dat hij het niet kon herstellen en dat mensen nu toch eigenlijk met een andere bril naar Joe Biden kijken, ja, daar kan hij niks meer aan doen wat hij ook zegt. Ja. Hij had in een speech eerder op die dag al gezegd van in Wisconsin van ik ga er niet uit. Ik ga nog steeds in de race en ik zal ook winnen. Dat zag er goed uit, maar tegelijkertijd, dit interview was hij weer slecht te verstaan. En zullen heel veel mensen toch echt niet overtuigd zijn van dat debat in 90 minuten een slechte nacht was, zoals hij telkens zelf herhaalde. Ja, de interviewer die confronteerde hem ook met de peilingen. En in die peilingen die laten zien dat Biden na het debat flink achter is komen te liggen op Trump. Eens even luisteren. Do you really believe you're not behind right now? I think it's all the pollsters I talk to tell me it's a toss-up. It's a toss-up. You're behind now in the popular vote. I don't buy that. Ja, hij ontkent dus dat hij achter ligt. Hij gelooft de peilingen eigenlijk niet, lijkt hij te zeggen. Heeft hij de realiteit nog wel voor ogen, denkt u? Nou ja, dat is de vraag. Hè. Eigenlijk door deze vraag al te stellen geef je al aan eigenlijk van dat daar twijfel over is. En dat hebben veel mensen natuurlijk. En zien we bij Biden eigenlijk een soort een houding die we van Donald Trump een beetje gewend zijn. Hè? I alone can fix it. Ik kan alleen het allemaal herstellen en ik weet ongeveer wel wat de werkelijkheid is. Ja. Dus het lijkt er een beetje op alsof Biden zichzelf nu een beetje een doek voor het ogen zet, waardoor hij niet meer de werkelijkheid kan zien. Terwijl de rest van ons, met name ook de Amerikaanse kiezer, ziet Biden zoals hij is, oud. En misschien niet meer in staat, niet alleen maar om verkiesbaar te zijn, maar ook mezelf de baan niet meer te kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat de druk dan ook nog veel groter gaat worden op Biden de komende week. Ja. Ik denk dat ze dat ook zo snel een beslissing moeten gaan nemen. Maar in ieder geval, Biden zal gezien het interview niet 1, 2, 3 opgeven. Maar de grote golf van druk, die moet denk ik nog komen. Want dit interview heeft denk ik heel weinig zorgen weggehaald. Ja, en nu kan het dus twee kanten op. Voldoende zorgen zijn weggehaald om de interne kritiek met name te laten verstommen. Of mensen gaan dit zien als toch weer inderdaad een aanwijzing, zoals u ook zegt, dat hij oud is, weifelend, dat soort dingen. Welke kant gaat het op, denkt u? Nou ja, kijk, het punt is dat we nu naar Biden kijken niet in de context van Donald Trump. We hebben altijd gezegd van, nou, we zien Biden. Biden heeft Donald Trump verslagen in 2020, heeft een brede coalitie bij elkaar kunnen brengen. En Trump is het grote gevaar. En dus moeten we op Biden gaan stemmen. Ja. Die context is eigenlijk een beetje weggehaald, waardoor we naar Biden op zich kijken, alleen staand kijken. En dan komen er eigenlijk de zorgen die men onder de oppervlakte heeft, komen weer naar boven. Ja, en nu dat eenmaal gebeurd is, is er eigenlijk bijna geen weg terug. En zal die druk inderdaad gaan toenemen. Ja, en dan ben ik toch bang dat op een gegeven moment, en het is nooit weer gebeurd in de geschiedenis, maar dan zal het denk ik toch zo zijn dat Biden uiteindelijk het veld moet ruimen. Ja. En dat we een kandidatuur van president of vice president Harris gaan krijgen. Ja, maar elk moment dat je daar langer mee wacht, eigenlijk wordt het onmogelijker voor Harris of iemand anders om die strijd nog aan te gaan. Ja, dat sowieso. Het moet zo snel mogelijk gebeuren als het inderdaad gebeurt. Want dan kan ook het debat over een mentale staat ook weer verlegd worden wellicht naar Donald Trump. Want ook die heeft zijn grote uitdagingen en waar de media ook soms wel aandacht aan besteedt. Ook achter de schermen wordt er gezegd van nou, wat Trump allemaal zegt achter de schermen met in gesprekken, ja, dat is ook niet helemaal helder meer. Helder, nee. Ja, dus dan kan het. Dan kan het gesprek, dat onderwerp in ieder geval verlegd worden naar Trump. Maar inderdaad, gewoon verkiezingstechnisch en qua campagne moet het gewoon zo snel mogelijk gebeuren als het al gebeurt. Amerika, en dat is aan de verantwoordelijkheid van Joe Biden zelf. Dat is duidelijk. Amerika-kenner Kenneth Manusama, dank. Het NOS Radio 1-journaal. 7:11. Met het oog op morgen, gisteren voor het eerst het wekelijkse gesprek met minister-president Dick Schoof. Hij vertelde dat hij ondanks de felle aanvallen tijdens het allereerste debat toch opgewekt thuis kwam. Het kwam eigenlijk omdat ik op een bepaalde manier energie ervan kreeg. En terwijl het is natuurlijk energie slurpend, zo'n debat. Maar ik keek eigenlijk een beetje naar mezelf terug. Zo van, nou, ik stond daar wel en ik stond daar met dat kabinet. Die mensen die allemaal achter mij zaten. En ik voelde zeg maar die morele support. En ik had misschien ook wel iets van opluchting in de zin van, nou, maar we kunnen nu ook echt aan de slag. Het thuisfront van Schoof reageerde geschokt op het debat. En hij begreep dat wel. Ik denk als ze zo met mijn vrouw vriendin waren omgegaan, had ik waarschijnlijk ook gedacht, hoe blijft van die handen van die vrouw af? Omdat het natuurlijk toch zware, bijna persoonlijke aanvallen waren. Die verpakt in een vorm van, het gaat over de MP en het gaat over beleid. Maar dat kwam af en toe wel heel dicht op je huid. Ja. En dat voelen mensen denk ik ook wel. En dat moest ik voor mezelf ook de hele tijd voor me houden. Zo, het gaat niet om mij. Schoof ontkrachtte trouwens dat hij permanent met zijn vrouw vriendin, zoals hij het zelf zei, in het katshuis gaat wonen. Wij wonen allebei in een huis met een relatief wat kleiner balkon in een buurt waarin, zeg maar, het is allemaal redelijk dicht bebouwd. Dus heel vrij zit je ook niet. Ja. Misschien dat we af en toe eens even lekker een weekendje gaan uitblazen op het katshuis. Ja, het is ook vanwege privacy en de veiligheidsmaatregelen voor een premier, die zijn ook vrij stevig. Dus je hebt ook even iets meer ruimte dat je gewoon buiten kan lopen. Premier Schoof. In heel Europa waait een rechtse politieke wind, maar het Verenigd Koninkrijk gaat vol voor links. Labour behaalde er een monsterzege. Rem Korteweg, kenner van het Verenigd Koninkrijk, vertelde in Nieuwsuur dat in de aanloop naar die verkiezingen Brexit de grote olifant in de Kamer was. Brexit was de grote afwezige tijdens deze verkiezingscampagne. Zowel de conservatieven als Labour die weigerden eigenlijk over Brexit te praten. En dan moet je je voorstellen dat de achtergrond van deze verkiezingen zijn de grote economische problemen die het Verenigd Koninkrijk ondervindt. De huizencrisis, de crisis in de gezondheidszorg, de achterblijvende investeringen. En niet alles heeft natuurlijk met Brexit te maken, maar Brexit heeft wel voor structurele problemen gezorgd voor de Britse regering om dit soort problemen aan te kunnen pakken. Ja, de problemen aanpakken. Labour heeft juist gewonnen met de belofte om dat te gaan doen en geld te investeren in de publieke sector. Iets waar de afgelopen jaren juist op bezuinigd is. Links wint dus, maar op rechts is er toch ook iets gebeurd. De winst van Nigel Farage, de architect, de ideoloog achter Brexit, die nu eindelijk zijn zin heeft en een zetel heeft gekregen na 8 keer geprobeerd te hebben in het Britse parlement. Dus ja, het klopt dat we nu een regering over links krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat er aan de rechterkant van het spectrum gebeurt en eigenlijk de harde Brexiteers en de eurosceptici die er nog steeds zijn en ook hun positie verstevigen. Ook dat is een verhaal wat met deze verkiezing naar voren komt. De Turkse verdediger Meri Demiral is door de UEFA bij 2 duels geschorst naar aanleiding van zijn wolvengoed in de wedstrijd tegen Oostenrijk bij het EK. Bij Met het oog op morgen vertelde schrijver Özkan Akyol waarom hij denkt dat Demiral de wolvengoed tijdens de wedstrijd überhaupt deed. Ik kan natuurlijk niet helemaal in zijn hoofd kijken, maar als je zijn uitleg hoort tijdens die persconferentie die hij na de wedstrijd gaf, dan lijkt hij te denken dat zo'n symbool alleen staat voor de Turkse identiteit. Dus hij wilde daar vooral mee zeggen dat hij heel erg trots was op Turkije. Trots dat hij zelf Turk is en trots op alle supporters. En hij riep ook in dat gesprek dat een aantal supporters uit het stadion, dus in het stadion, dat zij ook die groet naar hem deden. Dus het was een soort liefkozend, was het bedoeld. Zo legde hij het uit. Nou ja. En dat was de uitleg van Özkan Akyol. En dat was gisteravond op radio en tv. En in de kranten door het kan ik me voorstellen toch ook wel weer even terugkijken op die bewogen week voor Dick Schoof. Zeker. Foto van de nieuwe minister-president staat voorop NRC. Krant analyseert het debat van donderdag. Wilders koos chaos als strategie, schrijft de krant. Want chaos leidt tot onvoorspelbaarheid. En dat is een strategisch voordeel in de politiek, dus de krant. Trouw schrijft over de woorden die in het debat gebruikt zijn, zoals hondenfluitjes, omvolking en asielhyena's. Dat dit soort woorden gebruikt worden in de politiek versterkt volgens de krant polarisatie en kan racisme normaliseren. Topmilitairen bereiden Nederland voor op de oorlog, zo kopt het AD. De krant heeft een dubbel interview met commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim en de hoogste militair bij de NAVO, Rob Bauer. Achter de schermen zijn zij afgelopen jaar langs geweest bij ministeries en bedrijven om hen ervan bewust te maken dat we tegen een conflict aanlopen. En als er iets gebeurt dat hun organisatie onder alle omstandigheden door moet kunnen draaien. De topmilitairen benadrukken wel dat Nederland niet in oorlog is, maar dat de fase van vrede, waarbij de bloemetjes bloeien en de vogeltjes fluiten, voorbij is. Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn ook gemeenten voorzichtiger geworden met het opsporen van bijstandsfraude, blijkt uit een enquête van de Telegraaf. Een derde van de gemeenten die hebben gereageerd zegt dat ze hun werkwijze hebben aangepast. Ze hanteren nu de menselijke maat, waar niet elk foutje meteen wordt afgestraft. En ook gebruikt ongeveer 30% van de gemeenten geen algoritmes meer. Het aantal daders en slachtoffers van seksueel geweld dat onder begeleiding met elkaar in gesprek gaat, neemt toe, schrijft Trouw. Vorig jaar gingen zeker 400 mensen met elkaar in gesprek door herstelbemiddeling of mediation. 4 jaar geleden waren dat er zo'n 120, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak en de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling. Die cijfers zijn opgevraagd door de krant. Iran heeft een nieuwe president. Uit de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gisteren is de gematigde kandidaat Masoud Pezeshkian met een nipte overwinning op zijn conservatieve opponent naar voren gekomen. Buitenlandredacteur en Midden-Oostenkenner Lennart Zwolfs. Een gematigde president dus. Wie is hij? Ja, het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Een gematigde president inderdaad, tussen alle conservatieve mannen daar. Hij is een voormalig gezondheidsminister. Hij wil graag relaties opbouwen met het Westen. Nucleaire onderhandelingen weer nieuw leven inblazen. Als we in Iran zelf kijken, is hij heel streng op de kledingvoorschriften daar. Die hoofddoekwetgever wil die minder streng gaan toepassen juist. Hij wil de moraalpolitie van de straat halen. Dus in die zin gematigd. Maar het is niet een hervormer zoals we dat hier in het Westen kennen bijvoorbeeld. Het is niet iemand die het radicaal anders wil doen. Hij heeft ook al vaker ook in zijn campagne weer gezegd dat hij loyaal is aan de hoogste leider Khamenei. Dus in die zin staat hij niet voor hele grote veranderingen, maar is hij dus wel iets gematigder dan de conservatieve kandidaten die dit jaar meededen. Ja, ja, je noemde hem al die hoogste geestelijk leider, de Ayatollah. Wat wordt de verhouding, denk je, tussen die twee? Want ja, die Ayatollah is niet bepaald gematigd, zelfs niet voor Iraanse begrippen. Nee, zeker niet. Dat is een hardliner. En ja, de verhouding, kijk, Khamenei, die hoogste leider, die heeft het eigenlijk altijd voor het zeggen. Die stippelt de hoofdlijnen uit. En zeker als het gaat om het buitenlandbeleid. Dus kijken we dan bijvoorbeeld naar de vijandige houding van Iran tegenover Israël. Ja, daar gaat niks aan veranderen. Daar heeft een president niets over te zeggen. Maar binnen die hoofdlijnen die uitgestippeld zijn door Khamenei, kan een president echt wel een beetje bewegen. Dus nou ja, wat ik al zeg, Pezeshkian wil dus weer gaan onderhandelen met het Westen over een nieuwe nucleaire deal om zo tot minder sancties te komen en zo de economie te verbeteren. Nou ja, dat is wel een bevoegdheid die een president heeft. En ook in Iran zelf, als hij minder streng wil toezien op die kledingvoorschriften. Ja, de binnenlandse veiligheid is ook iets waar Khamenei over gaat. Maar daar is wel ruimte voor. Khamenei kan hem die ruimte ook wel geven. Mm. Alleen is het wel zo dat Khamenei uiteindelijk een veto heeft over alle politieke beslissingen en ze zo kan terugdraaien. Dus ja, hij heeft uiteindelijk het laatste woord. Ja, toch binnen de Iraanse context kan ik me voorstellen dat het toch ook wel een soort van een keuze is geweest van Ayatollah Khamenei om deze man te laten winnen. Heeft hij iets goed te maken bij het volk of zo? Nou, je ziet nu wel op social media de eerste video's binnenkomen van feestende Iraniërs. Ja. Feest op straat, dus mensen die er toch wel blij mee zijn. Aan de andere kant, de opkomstpercentage is 50% ongeveer. Dat betekent ook dat de helft niet heeft gestemd. En ik heb zelf ook contact met mensen in Iran, vooral jonge Iraniërs. En nou ja, die zijn gewoon helemaal tegen dat systeem. Die vertrouwen dat regime niet, hebben ook opgeroepen tot een boycott. Dus ja, die vinden allebei die kandidaten tussen wie nu gekozen kon worden eigenlijk niet goed. En dat is allemaal in een stroomversnelling gekomen in 2022. Toen waren de grote protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die haar hoofddoek niet goed droeg, toen door de moraalpolitie is opgepakt en door hun toedoen is overleden. Dus nou ja, die jongeren die vertrouwen dat sowieso niet. Maar je hebt in Iran ook een hele grote middengroep eigenlijk, die de idealen van die jongeren wel steunen, maar niet de straat op gaan, wel verandering willen. Nou ja, en toch een deel van die groep is nu gaan stemmen. En dat is misschien niet zozeer omdat ze Pezeshkian steunen, maar omdat ze bang zijn voor wat het alternatief was. En dat was Saeed Jalili, een zeer ultraconservatieve hardliner van het systeem. Ja. Dus ook een beetje uit angst dat ze hem zouden krijgen. Ja, toch maar dachten van laten we dan maar voor Pezeshkian gaan, die we ook niet vertrouwen, maar misschien iets beter voor ons is. Ja, want natuurlijk heeft dit ook vooral binnenlandse gevolgen, en niet alleen voor de relatie met Israël en Amerika. Dank voor de informatie daarover. Duizenden fans zijn afgereisd naar Berlijn om Oranje te supporten in de kwartfinale op het EK voetbal tegen Turkije. En die fans die kunnen niet allemaal naar binnen bij het Olympiastadion, maar daar heeft een Nederlandse eigenaar van een tuincentrum wat op bedacht. Het tuincentrum zit natuurlijk niet in Nederland, maar pal naast dat stadion, en daar heeft hij een mini-festival opgetuigd. Net als toen Oranje eerder dit EK ook al in Berlijn speelde trouwens. Verslaggever Danny Simons die was er bij de voorbereidingen voor de wedstrijd van vanavond. Als je met je neus voor het Olympiastadion in Berlijn staat, zoals ik nu, en je kijkt naar links, dan zie je daar een parkeerplaats. Sommige auto's die daar staan zijn van mensen die in het stadion moeten zijn. Journalisten zoals ik, technisch personeel voor de tv-uitzendingen. En sommige auto's zijn van mensen die voor Der Hollander komen. En dat is een tuincentrum van, hoe kan het ook anders, een Nederlander. Nou, de passie ligt natuurlijk bij de planten. Hè? Maar de hobby, horeca. En zijn naam is Hugo Seelen. Ik ben een van de eigenaren en mijn broer is de andere eigenaar. En we hebben het van onze vader overgenomen in 2020. En vader is hier begonnen in 1984. Vertelt Hugo terwijl hij op een hoge tafel leunt in het midden van een soort festivalterrein tussen alle buitenplanten. Met aan de randen een mega grote barbecue. Eerst even twee keer tikken, dan weet je dat het vlees goed wordt. Meerdere bars ook, een DJ-boot, een overdekte tent en zelfs een strand. We hebben dus speelzand aan laten leveren. Strandstoeltjes neergezet, kleine hoekjes gemaakt, een beetje gezelligheid. Helemaal nieuw is het festivalconcept overigens niet. Dat heeft vader al eens een keer gedaan in 2006. Toen waren de wereldkampioenschappen in Berlijn. En toen heeft hij ook gewoon een biertap en een paar barbecues neergezet. En we zitten hier natuurlijk echt op zeemer op afstand van het stadion. Dus al dat publiek dat komt gewoon op de geur van de grill af. En daar hebben we best wel wat gasten kunnen ontvangen. Zijn er nog dingen waar u tegenaan bent gelopen in de voorbereiding? Heel veel dingen. Onder andere het merk bier. Dat moet precies het merk zijn van de sponsor. Omdat we dus binnen een straal van zoveel meter van het Olympisch Stadion zitten. Uiteindelijk is het met het bier goed gekomen en klapt Hugo alvast de mobiele bar open voor vanavond. En wie staan hier dan achter? Zijn dat medewerkers die normaal dan ook in het tuincentrum werken? Ja, het zijn echt de tuincentrummedewerkers. Maar hebben die dan snel nog even een soort horecacursus gehad? De eerste dag zelfs hebben we een oefendag gehad. En daarbij was het eerste uur alles gratis. Dat was een leuke cursus. Dat was een leuke cursus en het was ook heel erg druk. Ga je nog dingen anders doen dan bij de groepsfase? Gelukkig zijn we nu een beetje ingewerkt en een beetje op elkaar ingespeeld. Dus ik denk dat het nu allemaal wat soepeler loopt. Maar voor de rest is het hetzelfde plaatje hoor. Dat is gewoon netjes frietjes, frikandellen, biertje erbij, gezelligheid. Ik ben weg van het festivalterrein naar het overdekte deel van tuincentrum Der Hollander, waar onder andere de kamerplanten staan. En één oranje soort in een pot in de vorm van een voetbal valt toch wel op. Ja, speciaal voor het EK, Calanchoe met een voetbalpotje. Doen ze het goed? Steeds beter. Net zoals oranje. Net zoals oranje. En ik dacht nog, Danny Simons, ga nou niet met dit liedje eindigen, want het is in zijn alle vreselijkheid natuurlijk wel gewoon aanstekelijk. En ja, wie zint u Hollander? Kijk, als Turkse Nederlander of als Nederlander met Turkse roots kan je natuurlijk alleen maar winnen vanavond, of alleen maar verliezen, hoe je het bekijkt. Ik vroeg me bijvoorbeeld af hoe dat bij Karzu zit, de Nederlandse zangeres met Turkse roots. Ze zingt in beide talen, maar ik luisterde naar het nummer Nedersin. En dat lijkt zo op een fado dat ik vermoed dat ze eigenlijk stiekem gewoon voor Portugal was. Şu garip halimden beni işverdi nazlı. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Bütün dertlerim ağlayıp gönlümü bile sanki kalbimi bilerek yüzüme güler. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ik ben Loes Havekort en pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Dorald Megens. President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei hij bij ABC News. Biden herhaalde dat hij doorgaat met zijn campagne. Hij wees onder meer op het succes van zijn economische beleid. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Massoud Pezeshkian, de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saeed Jalili met 53% van de stemmen. Pezeshkian belooft toenadering te zoeken tot het Westen. In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Een vrouw van 28 werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. Later vannacht werd in de buurt van Oldenzaal een verdachte aangehouden, een man van 35. Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. En daar gaan reizigers 6 weken last van hebben. Komende week vallen treinen uit tussen Amersfoort en Baarn. En vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal 2 weken helemaal afgesneden van het spoornet. Johnny de Koning bij Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is iets bijzonders aan de hand. Ik kijk naar buiten en het regent niet. Blijft dat zo? Nee, we krijgen toch echt wat te maken vandaag met onstuimig weer. Vanuit het westen trekt vanochtend een buienlijn binnen. En die gaat dan ook korte tijd voor flink wat regen zorgen. Lokaal ook een klap onweer. Daarachter klaart het dan wel op met nog enkele buien. Maar met name de wind die gaat vandaag een hoofdrol spelen. Die gaat namelijk in kracht toenemen. Boven land wordt die vrij krachtig. In het westen en noorden mogelijk hard. En op de wadden zelfs stormachtig. Met kans op zware windstoot in het westen en noorden. Van 75 tot 90 km per uur. Op de wadden sluit ik het niet uit dat we zelfs richting de 100 km per uur gaan. En in de zomer is dat natuurlijk wel even oppassen geblazen. Ja, het is gewoon herfst. Blijft dat zo morgen? Nou, morgen dan hebben we waarschijnlijk ook nog steeds wel met buien te maken. Maar wel wat minder actief. De wind is in ieder geval al wel gaan liggen. Dan met temperaturen zo tussen 18 en 20 graden. En ook nog wel wat ruimte voor de zon dan. Ja. En dan kijk ik volgende week in en dan zie ik 24 graden. En ik leerde dat dat eigenlijk de normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar. Klopt inderdaad. Maandag gaan we daar nog niet heen. Dan is het zo'n 19 tot 22 graden met dan een mix van wolk en zon. Best wel een prima dag. Dinsdag dan komt tijdelijk inderdaad die zomerse warmte even opzetten. Ik denk dat we regionaal dan zelfs boven de 25 graden gaan uitkomen. Maar dan vanuit het zuiden wel weer een toenemende kans op regen en onweersbuien. En de dagen daarna, ja, dan zet dat wisselvallige zomerweer zich eigenlijk wel voort met dagelijks die temperatuur rond een graad of 24. Donny, dankjewel. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel, maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Gefeliciteerd. Met? Yes, in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Ik doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm Gaze de Mol. Ja. En jij bent de Mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Vijf minuten over 19:30. Pre-loved or pre-owned kleding. Het zijn termen die je steeds vaker ziet op kledingsites van Zalando, Zara, H&M. Want steeds meer modemerken en ketens verkopen hun eigen tweedehands kleding. Want dat betekent dat natuurlijk gewoon. Willemijn Roijmans van de Schone Klerencampagne. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, pre-loved, pre-owned, gewoon tweedehands kleding. Waarom wordt dat verkocht op die platforms en die winkels? Nou, het belangrijkste is dat er wetgeving is gekomen die merken verantwoordelijk houdt voor het afval die ze produceren. Dus ze zijn verplicht om een deel van de productie te recyclen of her te gebruiken. En dat is een goede ontwikkeling. Maar daarnaast spelen merken ook in op een trend. Dus steeds meer mensen kopen tweedehands kleding. Vinted is bijvoorbeeld de laatste jaren erg populair geworden. En ten derde is de kledingindustrie regelmatig negatief in het nieuws. Het is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. En er vinden heel veel mensenrechten schendingen plaats. Dus dit knaagt aan het imago van kledingbedrijven. En een circulair initiatief opzetten kan helpen om dat imago weer een beetje op te poetsen. Ja, waarmee het dan eigenlijk een win-win situatie is. In principe is de goede ontwikkeling dat bedrijven bezig zijn met circulariteit. Ze doen wat met de afvalstroom van kleding en bieden consumenten een helder, duurzaam alternatief. Maar daartegenover staat dat je niet tegelijkertijd evenveel kleding kan blijven produceren als daarvoor. Want dan los je onder de streep niets op. En dat doen ze wel? Nou ja, jaarlijks worden er 100 miljard nieuwe kleding bijgeproduceerd. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 25 jaar geleden. Mm-hmm. Dus als je aan de ene kant circulaire initiatieven begint, maar aan de andere kant evenveel kleding de wereld in blijft pompen, dan ben je eigenlijk bezig met symptoombestrijding van een probleem dat kledingmerken zelf creëren. Ja, dan is het dus eigenlijk geen win-win situatie, maar meer een soort greenwashing. Dat bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn. Wel inderdaad als je dus die niet aan de achterkant iets verandert. En daarnaast moet je kritisch kijken naar hoeveel kleding er daadwerkelijk bruikbaar is voor zo'n tweedehands platform. Dus de kwaliteit van kleding van fast fashion is vaak niet goed genoeg om lang te kunnen dragen. En dit past heel erg bij een businessmodel. Dus in korte tijd veel nieuwe en goedkope kleding op de markt brengen. Mm-hmm. En hierdoor wordt kleding een soort van wegwerpproduct. Dus de vraag is hoeveel van die kleding daadwerkelijk op zo'n platform terecht kan komen. Ja. Of toch afgekeurd en op de afvalhoop belandt. Ja, en wegwerp kleding, wegwerp schoenen bijvoorbeeld, daar willen ze bij 95% niks van weten. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging daar langs omdat zij zich al jarenlang bezighouden met ongewilde schoenen terug op de markt te brengen. Hier worden schoenen gestoomd. Wat is daar de bedoeling van? Dat we de schoenen eigenlijk weer een beetje in nieuw staat proberen te krijgen voor zover dat nog mogelijk is. U krijgt per week 1.000, 2.000 paar schoenen. Van wie zijn die? Die zijn van verschillende bekende Nederlandse retailorganisaties. Timberland, Nubik, maar ook oude bekende als Greven en retailers zoals Omoda, Zings. Alle grote retailers in Nederland leveren ons de zogeheten klachtparen. Klachtparen. Het zijn schoenen die dus een klacht vertonen. En dat kan bijvoorbeeld de hielvoering zijn die loslaat. een veterringetje wat los kan laten. Het vetergaatje wat kan gescheurd zijn. Of de welbekende rits die in één keer niet meer loopt. Dat het vaak de schoenen zijn die al binnen een vrij korte tijd een defect vertonen. We gaan even naar de schoenmakerij. Daar zitten een stuk of vier schoenmakers. Is hier brood mee te verdienen? Er is hier brood mee te verdienen. Of moet het nog groter worden? Ik denk dat het nog groter moet worden. Maar zijn er zoveel schoenen dan die in aanmerking komen voor hergebruik? Ja, absoluut. Ik denk dat wij gewoon doorgaan met groeien zolang wij nieuwe leveringen krijgen. Wij moeten natuurlijk meegroeien met de leveranciers en de retailers die ons van vlagbaren voorzien. Ja, Daan Engelen, we zien de laatste tijd ook steeds meer merken die zelf hun producten tweedehands verkopen. Maar is daar voor hun dan geld mee te verdienen of is het vooral toch om een beetje te laten zien van goh, kijk eens hoe goed wij bezig zijn? Het moet vanuit de overheid. In die zin is het ook een verplichting straks vanaf 2025 om er wat mee te moeten doen. Je hebt natuurlijk allemaal nieuwe wet en regelgeving die de producenten van de schoenen eigenlijk verantwoordelijk achten om de gehele keten op een nette en duurzame wijze in te richten. En dat betekent dus ook aan het eindstation van een schoen hem dan wel verlengen of wel op een fatsoenlijke manier recyclen. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dus dan is het logisch om in eerste instantie te kijken, kunnen we ze misschien een tweede leven geven? Maar het is daarnaast ook natuurlijk interessant om te kijken of er inderdaad geld aan te verdienen is. Maar ik zelf natuurlijk vanuit de ervaring die ik heb, besef ook hoe ingewikkeld het kan zijn, omdat de huidige markt nog heel erg ingericht is op nieuwe schoenen. Dus het is best wel ingewikkeld, denk ik, om genoeg volume te hebben. Die merken zijn stuk voor stuk eigenlijk niet groot genoeg om zo'n tweedehandsmarkt te bedienen. Daar ben ik wel bang voor. U heeft een winkel, hè, in Amersfoort. Er komen mensen binnen. En waarom kopen mensen tweedehands schoenen? Uiteindelijk is duurzaamheid niet de nummer één reden. Ook als wij de klant van ons vragen waarom ze bij ons kopen, dan is prijs toch vaak wel de eerste. En dat is ook hun goed recht. Het zijn vaak mensen die via Marktplaats binnenkomen bij ons. En die wellicht ook wat minder te besteden hebben. Dus wie ben ik om ze dat te verwijten? En dit is Amersfoort, de schoenenwinkel. U heeft schoenen gekocht. Ja, dat klopt, ja. Had u dat een paar jaar geleden gedacht, dat u ooit tweedehands schoenen zou kopen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk ook niet dat de mogelijkheden er zo waren als tegenwoordig. Ik vind het fantastisch dat je gewoon eigenlijk dingen die normaal weggegooid zouden worden, nu gewoon weer gebruikt kunnen worden. Fantastisch. Wat voor schoenen heeft u gekocht? De stoere stappers. Ja. Zo goed als nieuw. U mag erin kijken. Kijk. En die heeft u met forse korting kunnen kopen? Dat is wel fantastisch eigenlijk, ja. Succes ermee. Dank u wel. Verslaggever Jeroen Schutijzer was dat in een winkel in Amersfoort. Willemijn Roijmans van de Schone Klerencampagne. Ik sprak met u over win-win situaties of juist greenwashing. Maar ik leer uit deze reportage dat het ons consumenten vooral om prijs gaat. Moet die nieuwe kleding dan niet gewoon duurder worden? Dat is een goed punt. Want op dit moment zijn de prijzen zo laag dat de kledingarbeiders die in het systeem zitten zo weinig betaald worden dat ze er niet van kunnen leven. Dat er bijvoorbeeld geen vakbondsvrijheid is, dat ze hele lange werkdagen moeten maken. Dus als je het hebt over een win-win situatie, echt de industrie veranderen, dan zou je kunnen zeggen dat de prijs omhoog gaat. Of, als we het hebben over de grote merken, dat er minder wordt besteed aan PR. Want nu worden er miljoenen uitgegeven aan samenwerkingen met celebrities. En je zou ook kunnen zeggen, de mensen die kleding maken waarvan de kledingmerken uiteindelijk rijk worden, die zouden ook een eerlijk aandeel moeten hebben. Willemijn Roijmans. En dat. Ja. Nee. Nou, Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat kledingbedrijven, als ze echt iets willen veranderen, dat ze niet alleen op circulariteit moeten focussen, maar de mensen die onderdeel zijn van het systeem meenemen. Want als je kijkt naar de impact van de kledingindustrie op het klimaat en milieu, ervaren juist de kledingarbeiders de meest negatieve impact. Dus door stijgende temperaturen, vallen arbeiders flauw tijdens het werk. Door overstromingen moeten fabrieken sluiten. En worden arbeiders aan hun lot overgelaten. Dus daar is nog, de productie moet omlaag, de kwaliteit omhoog en tegelijkertijd een kwaliteitsslag van de arbeidsomstandigheden. Willemijn Roijmans van de Schone Klerencampagne, dank. Ja, de renners in de Tour de France gaan met Tadej Pogacar in het geel het tweede weekend in. En dat wordt een etappe met wat klimmetjes, maar misschien ook kansen voor de sprinters. Wielercommentator Andries Lamijn. Gisteren won Remco Evenepoel de tijdrit. De Belg Pogacar die kwam als tweede aardig dichtbij. Was je verrast, verbaasd? Nou, niet dat Evenepoel deze rit uiteindelijk wint. Dat lag ook wel enigszins in de lijn der verwachting. Hij is de wereldkampioen tijdrijden. Maar hij heeft het nog niet heel vaak laten zien op het podium waarbij alle grote namen aanwezig zijn. Nou, sowieso zijn eerste Tour. Dus voor hem een hele heel belangrijk moment dat hij daar nu ook een rit te pakken heeft. Maar hij heeft ook Pogacar, Vingegaard en Roglic in een direct duel verslagen. Al kwam Pogacar nog heel dichtbij. Ja, het verschil was niet heel groot. Ook niet in het algemeen klassement trouwens tussen die twee. Is, sorry, Evenepoel nu een bedreiging, denk je, voor Pogacar? Nou ja, het is natuurlijk al wel opvallend dat niet Vingegaard, maar Evenepoel het dichtst bij Pogacar staat. Op 33 seconden inmiddels in het algemeen klassement. We hebben wel het deel van de Tour nu wat Evenepoel in mijn ogen beter ligt dan een heel zware slotweek met veel bergetappes. En van Evenepoel weten we dat hij nog wel eens zo'n slechte dag heeft. Eén slechte dag in een grote ronde. En dan kan je ook ineens heel veel tijd verliezen. Maar op dit moment, zeker met alles wat Vingegaard achter de rug heeft de afgelopen maanden, met al dat blessureleed, zou het zomaar kunnen dat de concurrentie voor Pogacar vooral uit de hoek van Remco Evenepoel komt. Die ook heel professioneel oogt. In die zin, de verwachtingen heeft hij wat bijgesteld. In het verleden had hij nog wel eens de Brani. Legde hij zichzelf veel druk op. En nu is hij heel realistisch. Ja, terwijl toch in die eerste week de naam Evenepoel niet zo heel veel naar voren kwam, leek het eigenlijk een tweestrijd tussen, je noemde hem zelf al, Pogacar en Vingegaard. Is die laatste dan helemaal afgeschreven nu? Dat is te vroeg. Dat is te vroeg om te zeggen dat hij de Tour niet zou kunnen winnen. Ik denk dat hij op voorhand getekend zou hebben voor waar hij nu staat. Hij staat op 1 minuut 15 achter Pogacar. Maar hij heeft nog nooit zo'n grote achterstand op de Sloveen gehad in de twee Tours die hij won. Dus hij moet wel echt met een truc komen. En hoe hij dat gaat doen met een verzwakte ploeg ten opzichte van vorig jaar. Ja, ik ben wel heel benieuwd of hij er zelf eigenlijk in gelooft. De ploeg verkoopt het allemaal heel goed. Van nou ja, hier hadden we inderdaad op voorhand voor getekend. Het is wel een teken aan de wand dat hij terrein verliest, ook gisteren weer. Ja, en is dit dan vandaag een etappe die hem goed ligt, waarbij hij wat tijd kan goedmaken, denk je? Nou, vandaag is een lastige rit. Het is dus best wel heuvelachtig. Maar we moeten vooral naar de sprinters kijken. En dan naar de sprinters die zo'n heuveletappe kunnen overleven. Ja. Bijna 2000 hoogtemeters. Niet iets voor Jacobs en Groenewegen, denk ik. Maar misschien wel voor mannen als Philipsen of Pedersen. We gaan het merken vanmiddag te horen in Radio Tour de France. Natuurlijk. Ja, en er wordt ook nog een ander spelletje gespeeld, Dorald. Iets met voetbal. Klopt. Duitsland uitgeschakeld op het EK-voetbal. Het verloor in de kwartfinales van Spanje door een goal in de slotfase van de verlenging. Dat is een dreun natuurlijk voor het gastland. Maar langs de lijn verslaggever Jan Kees van der Kun zag dat de Duitsers het EK in eigen land met opgeheven hoofd verlieten. Ze nemen uitgebreid de tijd, de spelers van Duitsland, voor het afscheid, voor een bedankronde langs het publiek. Maar het besef begint door te dringen dat het EK, hun EK, erop zit. Er zijn tranen, er zijn knuffels en er wordt voor een laatste keer meegezongen met Herbert Grönemeyer. En natuurlijk is er vooral heel veel applaus voor Toni Kroos. Ook van de Spanjaarden, want hij stapt voor de laatste keer van het veld. Zijn carrière zit er nu echt helemaal op. Ja, ich denke, dass wir alle stolz sein können. Es gehört auch dazu, dass wir heute natürlich extrem traurig sind, weil wir natürlich hier hier nog een beetje verder daarbij hadden blijven willen. Ja, het had nog even langer mogen duren. En ook Portugal kan de koffers pakken. De ploeg verloor gisteravond na strafschoppen van Frankrijk. Uitgeschakeld nu. De BBC vroeg aan de Portugese bondscoach Roberto Martinez of de uitschakeling betekent dat Cristiano Ronaldo definitief stopt als international van het Portugese elftal. Maar er was gisteravond nog niks over bekend. Nee, alles is nu nog erg rauw. We zijn op dit moment deze nederlaag aan het verwerken. En er zijn nog geen beslissingen genomen, zei de Portugese bondscoach tegen de BBC. Turnster Sanne Wevers pakte in 2016 Olympisch goud op de balk, maar moest de afgelopen jaren niets meer weten van haar sport. Mede door een onderzoek naar haar vader en trainer Vincent Wevers voor grensoverschrijdend gedrag werden de Spelen in Tokio 4 jaar geleden een nachtmerrie. Wevers nam een sabbatical, haar vader werd vrijgesproken en ze hervond het plezier in het turnen. Tegen RTV Oost omschreef Wevers dat gisteravond met een mooie one-liner. Je kan de voorkant van de medaille pas winnen als je de achterkant kan dragen. En ja, dat gevoel, zeg maar, dat is wel echt, dat zit wel diep. Ja. Ja. Dat is een mooie one-liner. Die kan op een tegeltje, hè? Zeker. Ja. Uitgebreid interview met de 32-jarige Wevers staat op de website van RTV Oost. En in dat gesprek zegt ze ook dat ze in Parijs weer voor een Olympische medaille wil gaan. Yes. Criminelen proberen vermomd als wijkagent geld af te troggelen bij oudere mensen. Een soort phishing, maar dan in real life klinkt dat. De politie waarschuwt voor deze babbeltruc van nepwijkagenten. Alleen al gisteren zijn er tientallen aangiftes binnengekomen bij de politie van mensen die als slachtoffer hiervan zijn geworden. Goedemorgen, Sybren van der Velde-Walda. Goedemorgen. Een landelijk projectleider woninginbraak en babbeltrucs van de politie. Ja, ik beschreef hem al een beetje, maar hoe gaat hij in zijn werk, die babbeltruc? Nou, we zien dat vooral senioren, echt op hoge leeftijd, 80-plussers, uitgezocht worden. Die worden opgebeld door deze criminelen. En die criminelen doen zich inderdaad voor als politiemensen. Waarbij ze ook echt de namen gebruiken van mijn collega's. Wijkagenten, die hebben ze waarschijnlijk van politie.nl gehaald. Geven vervolgens aan dat er aanhoudingen zijn geweest bij een woninginbraak of bij een woningoverval. En dat er bij het onderzoek lijsten naar boven zijn gekomen waarop de naam staat van degene die gebeld wordt en het adres. De politie verwacht dat er wordt ingebroken of dat er een beroving gaat plaatsvinden in de woning. En de mensen worden dan gevraagd om al hun waardevolle voorwerpen, spulletjes klaar te leggen, zodat de politie die kan ophalen. En als dat dan gedaan wordt, dan staat er inderdaad binnen een paar minuten iemand voor de deur die ook politiekleding draagt, een politiejasje, een politieshirtje en de rest burgerkleding. En dan worden alle goederen worden meegenomen. En zo zijn al... Oh jee, zo zijn al. En toen viel die even weg. Terwijl ik juist zou willen weten wat er dan over die daders bekend is. Want die lijken behoorlijk goed voorbereid te zijn. En dan gaan wij intussen kijken of ik die vraag nog aan hem kan stellen. Proberen we opnieuw contact te krijgen. Want we hebben nog wel een gesprek zo meteen over voetbal. Daar kunnen we ook over beginnen. Gaan we dat doen? Gaan we dat doen. Want ik had het er al eventjes over dat... Oké, gaan we toch nog eventjes naar de babbeltrucs. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik wilde u vragen of u al iets weet over de daders die dit doen, want die zijn dus goed voorbereid. Ja, deze daders zijn goed voorbereid. We weten uit onderzoeken uit het verleden dat er gehandeld wordt in buitgemaakte persoonsgegevens bij hacks, bij grote bedrijven, waarbij dan de namen en telefoonnummers en adressen van mensen worden buitgemaakt. En zo weten ze dus dat ze die senioren speciaal kunnen bereiken. Ja. Het zijn vaak groepen die in wisselende samenstelling het land doortrekken om dit soort delicten te plegen. En het is zaak dat we deze bende heel snel achter de tralies krijgen en dat dit ophoudt. Ja, want er is nog niemand gearresteerd. Ik noemde het al een beetje phishing in real life. En bij phishing weet je gewoon niet op een mailtje klikken, geen attachment openen. Hoe weet je hier dat er iets aan de hand is? Nou, de politie die zal nooit u opbellen, zal nooit iemand opbellen om te vragen spulletjes klaar te leggen en die in bewaring te nemen. Dat doen wij als politie niet. Dus het is echt heel erg simpel in dit geval. Word je gebeld en wordt deze vraag gesteld, wordt u met een smoes gedwongen, want er zit heel veel druk op, om waardevolle goederen af te geven. Verbreek dan echt de verbinding direct. De politie doet dit nooit. Nee. En in plaats daarvan dus verbreek de verbinding direct en bel de echte politie, neem ik aan, om te melden. Jazeker. Wij hebben de burger echt nodig om deze bende aan te houden, achter de tralies te krijgen. Als u opgehangen hebt, dan is 0900-8844 van belang. Maar we hebben ook gezien dat mensen toch de spulletjes klaargelegd hebben en iemand laten komen. En dan beseffen eigenlijk voordat iemand voor de deur staat, wat heb ik gedaan? Dan mag 112 gebeld worden, want dan zouden wij graag natuurlijk ter plaatse komen om degene die aan de deur komt aan te houden. En hebben wij een reden om een mooi onderzoek te starten. Sybren van der Velde-Walda, landelijk projectleider woningen in Braken en babbeltrucs van de politie. Dank voor de informatie, de oproep en het gesprek. Ja, en ik had het er al eventjes over. Turkse Nederlanders of Nederlanders met Turkse roots die vanavond natuurlijk, ja, met een dubbel gevoel misschien voor de televisie zitten. Want ja, Oranje speelt tegen Turkije. Het zal u niet ontgaan zijn. Ja, Junayt Afsar uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kunt niet verliezen of u verliest sowieso. Het is een beetje, voor welke kant gaat het voor u op vanavond? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat Nederland-Turkije speelt. Maar ja, het is toch, ik support allebei. Ja. Maar als ze tegen elkaar spelen, ja, dan merk je toch eigenlijk dat je toch wat meer voor Turkije bent. Toch iets meer voor Turkije, ja. Ja, dus ja, die moeten dan winnen. U bent zelf voetbaltrainer, daarom u ook aan de telefoon. Kijkt u anders naar deze wedstrijd vanavond door de ogen van een trainer? Ja, ik heb wel altijd dat ik, als ik dan naar Turkije kijk of naar Nederland, dat ik kijk naar het systeem of welke spelers worden opgesteld. Daar ben je natuurlijk soms wel mee eens, niet mee eens. En ja, je kijkt wel meer als een trainer. Sinds ik trainer ben, kijk je wel ook meer als trainer, ja, inderdaad. Ja. En dan als trainer, maar ook als supporter van Nederland, maar vooral van Turkije, dan even die vraag. Ja, de trainer van de Turkse elftal, die kan dus één iemand niet opstellen omdat hij geschorst is. We hebben het over Demiral, omdat hij de Wolvengoed maakte. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het wel heel zwaar bestraft, moet ik eerlijk zeggen. Omdat, ja, het is de Wolf is natuurlijk, is eigenlijk een symbool van Turkije, wat ook al heel lang bestaat voor die politieke partij, zeg maar. En ik denk dat de speler zelf, die heeft nooit de intentie gehad om dat vanuit een politieke overweging te doen. Mm-hmm. Dus ik vind dat hij eigenlijk wel vrij zwaar gestraft is daarin. Maar ik denk ook dat de spelers in Turkije dit wel als een motivatie gaan gebruiken, dat dit is gebeurd, zeg maar. Omdat toch hebben we gezien in Bellingham bijvoorbeeld, die heeft ook een bepaalde beweging gemaakt en die krijgt dan een geldboete. Ja. En ze zijn dan niet zo blij dat Turkije dan wel een schorsing hiervoor krijgt. Ja. En dan ja, even als voetbaltrainer. Kan Nederland er zijn voordeel mee doen dat Demiral er niet bij is? Ja, Demiral heeft natuurlijk de laatste wedstrijd die ontzettend belangrijk geweest, waarin hij twee keer scoort en hartstikke goed verdedigde. Maar Nederland weet niet echt dat Mehdi Demiral had eigenlijk de laatste tijd, was hij niet echt in zijn topvorm. Hij begon dit EK begon hij ook als wissel. Ja. Dus ja, het is eigenlijk, daarin is het vrij gelijkwaardig wat we allemaal kunnen opstellen. Ik hoop persoonlijk dat hij vandaag een keer voor Kaplan kiest van Ajax. Want die heeft eigenlijk nog geen minuut gespeeld. De trainer Montella die kiest vaak voor een andere naam, samen met Akaydin. Ja. Maar wie weet dat hij vandaag verrast en voor een Kaplan daarin kiest. Dus daar hopen we op. Ja. En daarentegenover staat dat Hakan Çalhanoğlu weer terug is. En dat is onze aanvoerder, spelverdeler en sterspeler van Inter Milan. Ja, en, grote namen. Ja, dus de keuze is reuze. En dat zullen we in de loop van de ochtend horen natuurlijk, wie aan beide kanten opgesteld gaat worden. Even heel kort, waar gaat u kijken op de club vanavond? Ja, ik ga, ik denk thuis met vrienden. Ik denk dat het thuis met vrienden wordt. Ja. Oké. Okay. Ja, dat vind ik toch wel prettig. Ja. Ja, en dan hoop ik dat u. Nee, ik hoop eigenlijk helemaal niet. Ik support in Nederland natuurlijk. Nou ja, goed. Daarover verschillen we dan van mening. In elk geval veel plezier vanavond. Dankjewel, jullie ook. Dankjewel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Verslavingsexpert Bram Bakker over de grootste aller verslavingen, de verslaving aan geld. Wie is er niet mateloos? En dat klinkt veel vriendelijker dan verslaafd. Een kern van waarheid is een verhaal over het steeds troebelere onderscheid tussen feiten en verzinsels. Leg dat maar eens uit, schrijver Peter Buurman. Dat je allebei dan een beetje door dat verhaal heen wandelt en denkt, wat is hier in godsnaam aan de hand? Bovenhouwelingen reikt de mooiste boeken aan

Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. In ruim 6 weken wordt een groot deel van de sporen en de complete bovenleiding vernieuwd. En daar gaan reizigers last van hebben. Komende week vallen treinen uit tussen Amersfoort en Baarn. Vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal 2 weken helemaal afgesneden van het spoornet. Het weer. Vanochtend trekken buien naar het oosten. Daarna breekt de zon door, wordt het op een enkele bui na droog. Het waait flink vandaag, aan zee hard tot stormachtig en het wordt 18 tot 22 graden. De komende dagen blijft het licht wisselvallig, maar wel minder wind en vanaf maandag gaat de temperatuur wat omhoog. Ster. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. De jackpot van 10 juli staat op 8,1 miljoen euro. Kan je meteen naar de andere kant van de wereld? Lekker hoor. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Word nu abonnee en krijg een extra staatslot voor de 10 juli trekking. Dan maak je extra kans op de jackpot van 8,1 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Spannend in Frankrijk, gisteravond natuurlijk tijdens die strafschoppen, maar vandaag ook weer, want er is, of morgen eigenlijk, want dan is er de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Peilingen die voorspellen opnieuw winst voor de rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen. De partij van Macron en Verenigd Links die hebben in veel kiesdistricten de kandidaten strategisch teruggetrokken, zodat de ander meer kans heeft om te winnen. En zodat de stemmen dus niet naar het Rassemblement gaan. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Die strategie tegen de partij van Marine Le Pen, gaat dat werken, denk je? Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. De politici die willen het graag, de partijen willen het graag. Het werkt dus als volgt, je legt aan het luiten. Er is een kiesdistrictenstelsel in Frankrijk, 577 kiesdistricten. En de winnaar in elk district, die gaat naar het parlement. En in die meeste kiesdistricten stonden er 3 kandidaten tegenover elkaar. Die van Le Pen, van radicaal rechts dus, van president Macron, een soort middenkandidaat. En van de coalitie van linkse partijen. En wat Macron en links inderdaad hebben gedaan, is kandidaten op verschillende plekken terugtrekken. Dus die doen niet meer mee aan die verkiezing daar. Want dat vergroot de kansen van de ander. Ja. In de praktijk in kiesdistrict A heeft kandidaat van Macron zich teruggetrokken in de hoop dat de kiezers links zullen stemmen, zodat Le Pen verliest. En in kiesdistrict B is het andersom. Links trekt zich terug, zodat de linkse kiezers op Macron stemmen en daardoor voorkomen dat Le Pen wint. Ja. Dat is de strategie. Maar goed, dat betekent dus dat als je niet wil dat Le Pen wint, dat je soms op een partij moet stemmen, ja, waar je dan dus ook niet op wil stemmen. Hebben de kiezers daar wel zin in om zich daarvoor te lenen eigenlijk? Ja, dat is de grote vraag inderdaad op dit moment. De politieke partijen die hopen het natuurlijk. Zij zeggen het allerbelangrijkste is dat de Rassemblement National van Le Pen niet wint. Maar uit peilingen blijkt dat de kiezers helemaal niet zo enthousiast zijn over die strategie. De meeste Fransen die willen gewoon zelf beslissen op wie ze stemmen. En bovendien vinden de meeste Fransen de partij van Le Pen helemaal niet zo gevaarlijk als Macron en links zeggen dat die partij is. Nou, onze collega Matthijs van de Wiel die peilde de stemming en ging naar een kiesdistrict ten noorden van Parijs waar links campagne aan het voeren was. De toute façon, Chambly, groot dorp tussen de mais- en graanvelden. Op 3 kwartier met de trein vanuit Parijs. Alors ici on est à Chambly. En uit die trein komt net een groep vrijwilligers uit Parijs. Ze komen helpen bij de campagne van de plaatselijke kandidaat van Verenigd Links. Amadou K. heet hij. Hij heet ze welkom. Ze gaan zo de huizen langs, aanbellen. Hij haalde vorige week bij de eerste ronde 31% van de stemmen. De kandidaat van Rassemblement National kreeg 43%. Maar ik was niet heel loin derrière. Ze denken kiezers uit het midden te kunnen mobiliseren om samen Rassemblement National te verslaan. Groepjes maken. Wie heeft het eerder gedaan? Soms gooien de kiezers meteen de deur dicht, maar probeer in gesprek te gaan. We hebben gisteren heel wat kiezers omgehaald die bij de eerste ronde RN stemden. De wijken verdelen. Hoe lopen we? Aujourd'hui, c'est jusqu'à épuisement des stocks de tracts et des militants. We gaan door totdat de flyers op zijn en totdat de vrijwilligers op zijn. Au Front Populaire! Groepsfoto en dan gaan ze. Kiezers wordt gevraagd op iemand te stemmen die ze eigenlijk niet zien zitten, om op die manier de partij van Le Pen tegen te houden. Maar kiezers zijn daar steeds minder toe bereid. En deze kandidaat voert campagne namens het Verenigde Linkse Blok. Maar zijn partij is La France Insoumise. Een radicaal linkse partij met omstreden standpunten. En een bij veel kiezers nog meer omstreden partijleider, Jean-Luc Mélenchon. En dat schrikt veel kiezers af. Er staat nu veel op het spel, zegt kandidaat-parlementslid Amadou K. Extreem rechts moet je bevechten, niet mee praten. Hij snapt dat veel kiezers niet uit overtuiging op zijn radicaal-linkse partij kunnen stemmen. Ze zijn het lang niet over alles eens. Maar we kunnen elkaar vinden in gemeenschappelijke waarden, zegt hij. Niet gaan stemmen is RN doorlaten. En dat is voor ons allemaal onacceptabel. On l'a déjà fait, nous. Linkse kiezers hebben dat al zo vaak gedaan, tegen hun zin stemmen. Bij de presidentsverkiezingen in 2002, 2017 en 2022. Voté pour Macron, contre Marine Le Pen. Ze steunden Macron tegen Le Pen. En nu mogen de anderen een keer hun verantwoordelijkheid nemen. Bonjour, madame. Dan begint de porte-à-porte, bij ieder huis aanbellen. Ne inquiétez pas, je vote pour vous. Mevrouw zegt, maakt u zich geen zorgen, ik stem op u. Je vote toujours à gauche. Altijd links gestemd. Niet zozeer op deze partij, maar dit is een heel belangrijk moment. Et on est un moment historique pour la France. Mensen zeggen, we hebben radicaal rechts nog nooit geprobeerd. On a jamais essayé. Echt wel? Bah, si, on a essayé, mais faut se souvenir un peu. Je moet alleen terug in de tijd. On a essayé ailleurs. En het wordt nu in andere landen geprobeerd. Bonjour. De buurvrouw stemt ook op hem. Bonjour, monsieur. Maar niet de man een stukje verderop die zijn deur niet open doet, maar vanuit zijn raam antwoordt. Meteen nee roept. Pourquoi, monsieur? Hij haat hun partijleider en stemt Rassemblement National. Kiezers worstelen er echt mee. Deze mevrouw zegt, het is een hele moeilijke keuze. Je stemt nu niet meer voor iemand, maar tegen. Het is een keuze tussen twee extremen. Een keuze tussen de pest en de cholera. Ze weet nog niet wat ze zondag gaat doen. De reportage was van Matthijs van der Wiel over de vraag, ja, hoe vervelend is het om niet voor iemand te kunnen stemmen, maar tegen iemand te moeten stemmen? En daar had ik het ook al over met correspondent Frank Renaud. Frank, ja, die peilingen die mogen niet op de laatste dag, maar wat zeggen de laatste peilingen? Hoe gaan mensen hier om met dit dilemma? Nou, volgens de laatste peilingen vrijdag gepubliceerd gaat de partij van Marine Le Pen winnen en krijgt hij de meeste zetels in het parlement. Als tweede zou die linkse coalitie eindigen waar Matthijs net meeliep en als derde de partij van president Macron. Maar die voorsprong die Le Pen had, die is wel aan het afnemen, zie je. Ze ging eerst met grote afstand voorop, maar wordt nu inmiddels op de hielen gezeten door links. En het lijkt erop, niet meer onbelangrijk, dat Le Pen niet de absolute meerderheid in het parlement krijgt, niet meer dan de helft van de zetels, terwijl ze die wel heel erg graag wilde. Ja, waarom? Waarom is dat belangrijk? Nou, Marine Le Pen heeft gezegd, als ik geen absolute meerderheid krijg, dan ga ik niet regeren. Want ze weet dat ze dan geen plannen door het parlement krijgt. Want daarvoor heb je meer dan de helft van de zetels nodig. Maar andere partijen, zoals het er nu uitziet, krijgen ook geen absolute meerderheid. Blijkt uit alle peilingen. Dus dan krijg je een soort versnipperd parlement. Misschien zelfs wel een verlamd parlement. En niemand weet waar dat toe gaat leiden. De regering heeft wel eens een balletje opgegooid de laatste weken gezegd. Misschien kunnen wij dan, de partij van Macron, een coalitie gaan vormen met andere partijen, zodat we samen wel meer dan de helft van de zetels hebben. Maar goed, de Franse politiek is heel erg gepolariseerd, dus het is maar de vraag of zoiets kan. En bovendien, als Le Pen de verkiezingen wint en Macron gaat de regering vormen, dat is ook een beetje gek. Ja, en het gaat allemaal om strategie. Strategisch stemmen. Hebben de kiezers daar zin in, denk je? Wat gaat de opkomst zijn? De opkomst was bij de eerste ronde heel erg hoog. 66%, dat is heel veel verkiezingen niet meer voorgekomen dat zoveel mensen gingen stemmen. Dat lijkt ook nu weer het geval bij de tweede ronde zo te zijn morgen. Omdat mensen het belang zien van deze verkiezingen, omdat er veel op het spel staat. De aandacht is groot. De vraag is alleen, een hoge opkomst, wie profiteert daarvan? Bij de eerste ronde wonnen radicaal rechts en links allebei veel nieuwe stemmen door de hoge opkomst. En was Macron de enige die daar niet van profiteerde. Of dat morgen ook zo is, zullen we afwachten. Frank Genoud, ja, je hoeft vanavond in elk geval geen voetbal te kijken, want Frankrijk heeft al gespeeld, dus alle aandacht op de verkiezingen. Dank. Ja, en het voetbal, daar gaat het natuurlijk ook over in de kranten, Dorad. Klopt, de kwartfinale van Oranje vanavond. Klaar voor Turkije, staat in oranje letters op het AD, samen met een foto van een lachende Donjan Malen en Cody Gakpo, de goalmakers van de achtste finale. Oranje verbindt staat op de voorpagina van de Telegraaf. Zolang het Nederlands elftal blijft winnen, viert heel Nederland feest. En dat gebeurt onder andere in het café, waar op grote schermen naar het voetbal wordt gekeken. Cafés die de wedstrijd willen laten zien, die moeten dan wel betalen aan de NOS daarvoor. En in bijna heel Europa is dat meekijken in cafés gratis, zo ontdekte de Volkskrant. De krant inventariseerde de uitzendtarieven in 42 Europese landen. Nederland is zelfs het duurste land. Orkaan Beryl, die veel verwoesting bracht op de Cariben, blijft doorrazen. Beryl is nu onderweg naar Texas, nadat hij gisteravond aan land ging bij het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Toch is de schade daar reuze meegevallen, zegt correspondent Boris van der Spek in Mexico-stad. De afgelopen dagen was duidelijk dat Beryl recht op Mexico afkoerste, met name op het schiereiland Yucatan. En in die provincie, Yucatan en Quintana Roo, werd code rood afgekondigd. Mensen werden geëvacueerd, zochten opvangplaatsen op. Het was echt klaarmaken voor een hele zware orkaan. Maar eigenlijk naarmate die steeds meer richting Mexico ging, nam hij af in kracht. En ook qua richting boog hij meer af richting de VS, richting Texas. En het valt allemaal mee qua schade. Er is wateroverlast, er is schade aan huizen. Maar er zijn geen gewonden en doden gevallen zover tot nu toe gemeld. Zei Boris van der Spek. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft talc geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. Het gebeurde op basis van internationaal onderzoek en de VRT schrijft daarover. Talc is een natuurlijk mineraal en het meest bekende wat ervan gemaakt wordt is natuurlijk talkpoeder. Maar het is niet meteen reden voor paniek. In de categorie waarin de WHO talk plaatst valt namelijk ook het eten van rood vlees en het draaien van nachtdiensten. Maar toch is er genoeg bewijs dat talc bij proefdieren kanker kan veroorzaken. En sterk bewijs dat talc de kenmerken van een kankerverwekkende stof vertoont in menselijke cellen. De zoektocht naar de wasberen die eind maart uit Aqua Zoo in Leeuwarden ontsnapte, die zoektocht is gestaakt, meldt het ANP. Op een aantal plekken staan nog wel vangkooien en wildcamera's, met de hoop om die 5 ontsnapte dieren alsnog te vangen. Maar volgens de provincie Friesland is er al 2 maanden geen spoor te bekennen van de wasberen. Dieren zijn weliswaar polygaam, maar onvruchtbaar. Dus er worden geen baby wasberen geboren. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. De Europarlementariërs voor de PVV sluiten zich aan bij de nieuwe politieke familie Patriots for Europe. Dat heeft de partijleider van de PVV, Wilders, gisteravond bekendgemaakt op X. De Patriots, de Patriotten voor Europa, zijn onlangs opgericht door onder meer de Hongaarse premier Viktor Orbán. Tot nu toe zat de PVV bij een andere politieke familie in het Europees Parlement, namelijk ID, Identiteit en Democratie. Zijn dus overgestapt. Verslaggever van de EU, Helene Daens, in Brussel. Ja, die overstap en dan kiezen voor deze nieuwe politieke familie. Waarom heeft de PVV dat gedaan? Het ziet er naar uit dat die ID-fractie waarbij zij hoorden, dat die langzaam aan het leegbloeden is richting die nieuwe Patriots-beweging. Dat is een fractie die heel veel momentum heeft. Verschillende partijen waren al overgestapt sinds zij vorige week gepresenteerd werd uit die ID-fractie van de Wilders. Maar ook uit de andere rechtsradicaal fractie in het Europees parlement, de Europese conservatieven en hervormers van Giorgia Meloni. Met andere woorden, zeer veel rechtse partijen trokken richting Orbán. Een beweging die dus hip en happening was. En hoe groter je bent natuurlijk in het Europees parlement, hoe meer slagkracht je hebt. Mm-hmm. En kennelijk voelt Wilders de roep van Orbán om samen te werken. Ja, Orbán zit daar dus in. Wie nog meer? Welke partijen? Ook de ANO, de partij van de Tsjechische oud-premier Babiš, die zat bij de oprichtende partijen, en ook de Oostenrijkse FPÖ. Dat waren de drie die beweging hebben gepresenteerd. En daarna zijn verschillende partijen al overgestapt. Vox in Spanje, ook de Portugese radicaal-rechtse partij. En dat zijn eigenlijk allemaal partijen die vergelijkbare standpunten hebben. Die hadden ze al in die ID-beweging. En nu krijgt die beweging wellicht nog een beetje een Orbán-sausje eroverheen. Want de partij van Orbán die zat eerder nog niet bij ID. Dus dat is een nieuwigheid in deze groep. Ja, en de PVV leek dus de keuze te hebben tussen deze groep, de Patriots for Europe, of ECR, dat conservatieve blok, wat toch groter is, waar Meloni bij zit. Is dat nog overwogen, denk je, om je daarbij aan te sluiten? Ja, ik ben niet bij die besprekingen geweest, maar wat ik mij kan voorstellen is dat Wilders, hij is niet gek natuurlijk, dus dat hij weet dat deze Patriots-beweging groot gaat worden, dat er misschien al voor de verkiezingen of vlak daarna afspraken zijn gemaakt. Want Giorgia Meloni, haar fractie in het Europese parlement, was de derde grootste, dus heeft het goed gedaan bij de Europese verkiezingen. Alleen nu je ziet dat al die andere partijen overstappen, zie je dat deze beweging wel eens nog groter kan worden en die derde plek kan overnemen in het Europese parlement. Mm-hmm. En wat daarbij boven de markt hangt, is de grote vraag: wat gaat Marine Le Pen doen met Rassemblement National? Want die hebben natuurlijk een hele hoop zetels behaald. Gaan in eigen land wellicht deze verkiezingen nog meer macht naar zich toe trekken. En als zij overstapt naar deze nieuwe patriottengroep, dan wordt dat echt, om het maar eens in mooi Nederlands te zeggen, a force to be reckoned with in het Europese parlement. En ik kan me zo voorstellen dat Wilders al weet dat dat gaat gebeuren en dat hij dus aan de machtigste kant van het radicaal-rechtse spectrum wil staan. Dat hij dus misschien eventjes met Le Pen al gebeld heeft. Ja, het zou zomaar kunnen, maar dan sluiten ze zich dus aan bij een groepering die gestart is door Orbán. De man die gisteren bij Poetin op bezoek was. Terwijl bijvoorbeeld de PVV hier toch ook zegt dat ze onvoorwaardelijk steunen aan Oekraïne zullen blijven geven. Is dat niet gevoelig dan nog? Ik kan me wel voorstellen dat wringt. Wilders heeft gisteren die overstap in een tweet bekendgemaakt. En daar stond ook duidelijk in. Wij zijn een partij die familiewaarden, die de soevereiniteit van het eigen land wil nastreven. Maar ook die Oekraïne steunt. Dat is zeer letterlijk vermeld in zijn tweet. En dat moest waarschijnlijk ook wel, want Orbán kwam gisteren in Europese kringen in elk geval negatief in het nieuws. Hè, met dat bezoek aan Poetin, dat had hij niet aangekondigd. En mensen waren daar op zijn zachtst gezegd boos over in Brussel. Nu, of dat praktische consequenties krijgt in zo'n Europees parlement, is nog maar zeer de vraag. Hè. Er zijn manieren om Hongarije daar tot de orde te roepen. Maar het Europees parlement en de Europese Raad, waarin Orbán zelf zetelt, die zijn toch van elkaar gescheiden. En het lijkt mij onwaarschijnlijk. Mogelijk komen er enkele initiatieven om Hongarije ook in het Europees parlement tot de orde te roepen. Maar die hebben weinig kans van slagen. Ja. En dan heeft dat bezoek van Orbán gisteren in het Europees parlement niet veel praktische gevolgen in elk geval. Nee, en voorlopig gaan we ook eens even kijken wat Marine Le Pen gaat doen na de verkiezingen natuurlijk. Bij welke familie ze zich aansluit. Helijn Daens, dankjewel. Ja, en dan eventjes die andere race vanavond tussen Nederland en Turkije. Nederland kan zich plaatsen voor de halve finale. Turkije moet dan verslagen worden. En dat in de vorige ronde Oostenrijk uitschakelde, waar wij dan weer van verloren hebben. Nou ja, het wordt interessant. Arman Afsaroglu, die doet namens de NOS vanavond het commentaar. Ja, hoe bereid jij je eigenlijk voor op zo'n duel? Nou ja, alle spelers uitschrijven van allebei de landen en er alles over opzoeken wat er te halen is. Nou is het makkelijk dat ik Nederland al elke wedstrijd heb gedaan en Turkije ook al twee wedstrijden heb gedaan. Dus was dit een wedstrijd die waar weinig voorbereiding in vergt. Ja, en Demiral, die heb je dus door kunnen strepen? Die heb ik door kunnen strepen. Dat duurde even voor het duidelijk werd. Maar gisteren werd bekend dat de UEFA hem toch echt ging schorsen over twee wedstrijden. Ja. Ja, en dan heb je dus dat voetbal politiek wordt. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in Frankrijk al wel gezien met dat stemadvies wat daar gegeven werd. Maar politiek wordt het ook vanavond, want vanwege die wolvengroet die Demiral maakte, gaat Turkije dus zijn president vandaag op de tribune zien zitten. Ja, heeft dat allemaal met elkaar te maken of zoek ik er nou te veel achter, denk je? Nee, het heeft zeker met elkaar te maken. Er is echt consternatie alom in het Turkse kamp. Dat merk je aan alles. Er is ontzettend veel woede en frustratie bij de spelers, ook bij de trainers, maar vooral bij de mensen binnen de Turkse bond en nog meer bij de mensen binnen de Turkse overheid dat dit gebeurt, dat een speler geschorst is. Ze zeggen dat het overdreven is, dat hij het alleen deed omdat hij aan het juichen was, dat het allemaal niet zo erg is. En Erdogan, die was helemaal niet van plan om hier naartoe te komen. Maar opeens zei hij, ik heb zin om ook naar die wedstrijd te komen kijken. En ja, als iemand weet dat sportpolitiek is, is het Erdogan wel. Die komt hier naartoe. Er zijn ontzettend veel Turken in Berlijn. Ik sprak gisteren met wat mensen die zelfs verwachten dat er meer dan 500.000 Turken op de been zijn vandaag. Ja, soort thuiswedstrijd. Om aan een mars te gaan beginnen. Ja, het wordt en dat gecombineerd met het politieke gedoe nu rondom die wolvengroet zorgde dat er wel een extra lading op de wedstrijd is gekomen. En ja, je gaat waarschijnlijk ook zien straks in dat stadion dat een groot deel van het publiek juist expres die wolvengroet nog eens een keer gaat laten zien, omdat de camera's erop staan. Ja, en dat publiek, dat is dan de 12e man, maar die 11 op het veld, die moeten het doen. En op papier wint Nederland dan. Wat verwacht je? Ja, ik denk ook dat Nederland wint eigenlijk, omdat Nederland heeft individueel al betere spelers. En dit gedoe rondom dat Turkse kamp, mijn verwachting is dat ze niet gaat helpen. Want ik heb wel vaker gezien dat als er heel veel gedoe is, als er heel veel emoties zijn, dat ze nog wel eens het hoofd willen verliezen. De Turken zijn al niet het sterkst als het gaat om het tactische spel in het voetbal. Ze spelen met het hart, met heel veel passie. En dan kunnen ze het best veel landen lastig gaan maken. Maar nu is er een soort woede ontstaan, een soort opheffen, waardoor je ook al weet hoe het straks een beetje in die kleedkamer gaat. Mm. Het gevaar voor de Turken is dat ze zich voorbij gaan lopen. Met al die mensen op de tribune, met alles wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Als zij zich verliezen in die emotie, dan gaat het voor Nederland eenvoudiger worden. En je hoort ook wel in het Nederlandse kamp, wij moeten zo Nederlands mogelijk blijven in die wedstrijd. Dat betekent heel nuchter, heel cool, heel zakelijk, gewoon Hollands. En laat hen het dan maar verpesten bijna voor zichzelf. Dat is voor ons de grootste kans om te winnen. Ja, nuchter dus vanavond op het veld. Iemand die eerder nuchter kan zijn is Ronald Koeman. Is dat sentiment Turkije dat zich voorbij kan lopen nog iets waar Koeman in de opstelling al op kan sturen? Nou, dat denk ik niet. Hij zal in de opstelling wel uitgaan van eigen kracht. En ik verwacht ook wel dat hij de opstelling ongewijzigd zal laten ten opzichte van de wedstrijd tegen Roemenië. Dat was de beste wedstrijd van Nederland dit toernooi. Als Bergwijn fit is, die wordt nog getest vanochtend, is de verwachting dat hij zal gaan spelen. Maar Nederland zal vooral opletten op dat eerste kwartier. Daar ging het een beetje mis tegen Oostenrijk, daar ging het mis tegen Roemenië. Toen werden ze overlopen. En vandaag gaat het waarschijnlijk ook gebeuren. Met al die Turkse fans op de tribune gaat er veel druk komen. En ik denk dat Koeman vooral daar de nadruk op zal leggen. Komt die fase nou door? Door juist rustig te blijven, door juist veel de bal zelf te houden en hem rustig rond te spelen en niet te veel gekke dingen te doen. Ja, Nederland moet onderkoeld blijven, maar er is één Nederlander die van mijn part helemaal los mag gaan. Dat ben jij, Arman. Dankjewel voor het gesprek. 3 voor het weekend. Ja, en die wedstrijd waar we het over hadden, het zal u niet ontgaan zijn, is dus om 9:00 vanavond. Maar om 6:00 al speelt De Berg tegen het Eiland. Engeland tegen Zwitserland. En dat is die andere kwartfinale. Die wordt gespeeld in Düsseldorf. Ook deze wedstrijd die is te volgen hier natuurlijk op NPO Radio 1. En eerder op de dag op diezelfde zender, Radio Tour de France. De renners die zijn toe aan de 8e etappe. En volgens wielercommentator Andries Lamin zijn er veel scenario's denkbaar vandaag. Vandaag is een lastige rit. Het is dus best wel heuvelachtig. Maar we moeten vooral naar de sprinters kijken. En dan naar de sprinters die zo'n heuveletappe kunnen overleven. Bijna 2000 hoogtemeters. Niet iets voor Jacobs en Groenewegen, denk ik. Maar misschien wel voor mannen als Philipsen of Pedersen. Dat gaan we zien. De Fransen die mogen morgen naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen.